الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. بسم الله. كتاب من الكبائر ألا يستطر من بوله. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، كان أحدهما لا يستطيع من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة، ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسه. یہ کبائر میں سے ہے کہ انسان اپنے بول سے استتار نہ کرے، پردہ نہ کرے، پیشاب کے چیٹے آدمی کے بدن پر، کپڑے پر پڑے، تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. تو استنجا کے وقت پیشاب کے وقت انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ اس کے چیٹے انسان کے کپڑوں پر نہ آنے پائیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے جس پر کی قبر میں عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آ رہا ہے. یہاں پر حدیث ذکر کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یا مدینہ کہیں کا کوئی باغ تھا، دیوار تھی، تو وہاں سے آپ کا گزر ہوا. فسمع صوت انسانین، آپ نے دو انسانوں کی آواز سنی، یعذبان فی قبورہما، جن دونوں کو ان کی قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. تو ایک تو یہ ہے، یہ مکہ کا واقعہ ہے، یہ مدینہ کا واقعہ ہے، یہاں پر شک ہے، اور شک جو ہے یہ راوی جریر جو یہاں پر ہیں ان سے یہاں پر یہ شک ہوا ہے، اور انہوں نے کہا ہے مدینہ یا مکہ. صحیح یہ ہے کہ واقعہ مدینہ کا ہے، چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ام مبشر الانصاریہ کا باغ تھا، یہ ام مبشر الانصاریہ کا باغ تھا. تو یہ بہرحال واقعہ مدینہ کا ہے، شک ہو گیا جریر کو، انہوں نے لہذا مدینہ اور مکہ کہہ دیا ہے. آگے اس کے بعد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انسانوں کی آواز سنی. یہاں پر دیکھیں گے آپ، جب اضافت کسی کلمے کی تثنیہ کی طرف ہو تو ایسے موقع سے مضاف کو واحد لائیں گے یا تثنیہ لائیں گے یا جمع لائیں گے، تو یہاں پر دونوں استعمال موجود ہے. فسمع صوت انسان، یہاں مضاف کو کیا لائے ہیں؟ واحد. اور یہ عذبانی فی قبرہما، کیا کہا؟ قبورہما. تو دونوں طرح کا استعمال موجود ہے، چاہے استعمال کریں آپ مفرد استعمال کریں اضافت تسمیہ کی طرف ہو، چاہیں تو آپ جمع استعمال کریں. ایک ہی حدیث کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کا استعمال کیا. قرآن کے اندر آیا فقط سبق قلو بکما استعمال ہوا ہے، تو جمع کا استعمال بھی صحیح ہے، مفرد کا استعمال بھی آپ کے سامنے ہے. تو آپ نے سنا کہ دو انسانوں کو عذاب ہو رہا ہے، کس نے سنائی ہے؟ ابن عباس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبان، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو، جو قبر ہے یہاں پر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی چیز میں عذاب نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا بلا، ہاں کیوں نہیں، بڑی تو ہے ہی. کیا فرمایا آپ نے؟ بلا، ہاں کیوں نہیں، بڑی چیز تو ہے ہی. تو ایک بار آپ کا یہ کہنا کہ وما یعذبان فی کبیر کبیر نہیں ہے، پھر یہ کہنا بلا انہو کبیر، یہاں بڑی تو ہے ہی. تو اس طرح سے ایک بار کہہ دینا کہ نہیں کبیر نہیں ہے، پھر کہنا کیا یہ کبیر ہے. تب اس کی مختلف توجیحات لوگوں نے کی ہے. ایک توجیح تو یہ ما یعذبان فی کبیر، یہ دونوں حضرات جو تھے قبر والے، یا اس کے علاوہ جو اور جو دیگر مخاطبین ہیں، وہ لوگ اس دونوں چیزوں کو بڑا نہیں تصور کرتے ہیں. لیسا ما یعذبان فی کبیر فی اعتقادہما واعتقاد الناس، کہ اپنے اعتقاد اپنے خیال سے، عام لوگوں کا جو خیال ہے، لوگ ان دونوں چیزوں کو بڑا نہیں تصور کرتے ہیں. سب دیکھیے تو غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، پیشاب کی چیڑوں سے نہیں بچ رہے لوگ، تو لوگ اس کو بڑا تصور نہیں کر رہے ہیں. فرمایا آپ نے لیکن بلا انہو کبیر، لیکن بہرحال یہ ہے کبیرہ گناہ، ہے گناہ کبیرہ، لیکن لوگ سمجھیں یا سمجھیں لوگ اس کو نہیں سمجھتے ہیں. چنانچہ قرآن کے اندر آیا ہوا ہے موقع سے کہ تحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت آسان مسئلہ ہے، ہلکی پھلکی چیز ہے، ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑی چیز ہے. تو یہ یہاں توجیہ کی گئی ہے کہ عام لوگوں کے اعتقاد کے حساب سے سوچ کے اعتبار سے بڑے لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, حالانکہ شریعت کی نگاہ میں بہت ہی بڑا جرم ہے یہ. ایک توجیہ تو یہاں پر یہ کی گئی ہے. دوسری توجیہ کی گئی ہے لیس بکبیر فی مشقت الاحتراز, فی مشقت الاحتراز. اگر بچنا چاہے کوئی انسان تو کوئی بڑی بات نہیں, آسانی سے بچ سکتا ہے. کیوں کسی کی بات جا کر کے یہاں وہاں پہنچایا, پیشاب مزاج احتیاط سے آدمی کرے, کیوں چھیٹے آدمی کے بدن پر کپڑے پر پڑے, تو ما یعذبان فی کبیر کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا, چاہتے تو آرام سے اس سے بچ سکتے تھے. تو گیا کہ ما یعذبان فی کبیر فی مشقت الاحتراز. اور پھر فرمایا بلا, ہاں کیوں نہیں بڑا ہے, یعنی مرا گناہ کیسا ہے, یہاں تو کبیرہ ہے, گناہ بہرحال کبیرہ ہے, لیکن بچنا اس سے آسان ہے انسان کے لیے. ایک توجیہ یہ بھی کی گئی ہے. اور ایک توجیہ اور کی گئی ہے, جیسے اس سے پہلے آپ نے کتاب الایمان میں پڑھا تھا اور جو حدیث آئی تھی قرآن کی آیت کے سلسلے میں, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ظلم سے مراد کون سا ظلم ہے یہاں پر؟ سب سے جو ظلم عظیم ہے وہ مراد ہے. تو کبھی اس طرح کا استعمال کر کے, اور جو اکبر القبائر ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمارا عذبان فی کبیر سے مراد ہے کہ جو اکبر القبائر ہے شرک اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا مسئلہ. کوئی کبیر سے مراد یہاں پر صرف کبیر نہیں, جسے وہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ ظلم ہی نہیں بلکہ جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے شرک, وہ مراد جیسے وہاں پر ہے. اسی طرح سے یہاں پر ہما عذبان فی کبیر جو اکبر القبائر ہے یعنی شرک, اس کی وجہ سے نہیں عذاب ہو رہا ہے, عذاب یہاں کسی اور مسئلے کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور لیکن وہ گناہ کیسا ہے؟ کبیر ہے, بہرحال گناہ کبیرہ ہے. تو اس طرح کی بات کہی گئی ہے کہ اکبر القبائر تو نہیں ہے لیکن بہرحال گناہ کبیرہ ہے. اکبر القبائر شرک تو نہیں ہے وہ, لیکن بہرحال کبیرہ ہے. تو اس طرح کی توجیہات کی گئی ہیں. ساری توجیہات بہرحال قرینے قیاس میں اس طرح کا استعمال ہوتا ہے, ندیر اس کی موجود ہیں. تو خیر یہیں سے معلوم ہوا کہ من القبائر اللہ استطرا من بولی, بول سے استطار نہ کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے. چنانچہ نے فرمایا بلا, اور بعد میں تھا بلا انہو کبیر, ہاں کیوں نہیں یہ تو کبیرہ گناہ ہے. پھر آپ نے تفصیل بیان کی دونوں کے عذاب کی وجہ کیا ہے. کان احدہما لا یستطیر من بولی, ایک اپنے پیشاب سے استطار نہیں کرتا تھا, پردہ نہیں کرتا, بچتا نہیں تھا. اور دوسرا تھا یمشی بن نمیمہ, وہ ادھر ادھر دوڑ بھاگ کر کے کیا کرتا تھا, نمیمہ کیا کرتا. نمیمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نقل و کلام الناس بعضہم علی الی بعض, نقل و کلام الناس بعضہم الی بعض علی جہۃ الافساد, علی جہۃ الافساد, فساد کی خاطر, لوگوں میں دشمنی پیدا کرنے کی خاطر ایک کی بات دوسرے تک انسان جا کر کے پہنچائے, اسی کو شریعت کی اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ نمیمہ کہا جاتا ہے. نہایت ہی خطرناک جرم ہے اور معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والا جرم ہے. کوئی بات آپ نے کہیں سنی, آپ نہ کہتے تو دو لوگوں میں جو پہلے دوستی تھی تعلقات برقرار رہتے, لیکن آپ نے جا کر کے وہ بات پہنچا کر کے اور دو لوگوں میں دشمنی پیدا کر دی انسان نے, تو نہایت ہی عظیم جرم ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ ہلکا تصور کرتے ہیں کہ بڑا مسئلہ نہیں ہے, اور دن اور رات اسی میں لوگ لگے رہتے ہیں. لیکن کبیرہ گناہ ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ قبر میں عذاب ہوتا ہے. تو ایک شخص ہوتا ہے یمشی بن نمیمہ, جو چغلیا کیا کرتا تھا, ان کی بات ان کے وہاں پہنچائے, ان کی بات وہاں پہنچائے, مقصد کیا اس کا؟ لوگ نصیحت حاصل کر لیں, اس لیے آنا چاہتے ہیں ایک ساتھ فساد پیدا کرنے کے لیے آدمی کر رہا ہے, کسی کو نمیمہ کہا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو عذاب قبر کے کہ وجوہات ہوتی ہیں, اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے, ان میں سے دو اہم اسباب کون سے ہیں؟ دو اہم اسباب کون سے ہیں؟ ایک تو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا, اور دوسرا سبب ہے نمیمہ اور چور خوری. تو اور بہت سارے اسباب آپ کو ملیں گے حدیث پہ جمع کریں گے آپ, ان میں سے یہ دو اسباب ہیں. بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر عذاب القبر من البول, اکثر عذاب القبر من البول. لہذا انسان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی کے اوپر پیشاب کے چھینٹے پڑے اور اس سے آدمی اجتناب نہ کرے. خصوصی، اور اس کے علاوہ دوسرا سبب یہاں بتایا گیا نمیمہ، لہذا انسان کو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے. آدمی کا دل جو ہے اندر سے کہتا ہے کہ یہ کوئی بات سنی ہے تو کیا کرے، جلدی سے ہضم نہیں ہوتی انسان، جلدی سے کہیں سے جا کر اس کو قے کریں، الٹی کریں، اس کو سنیے کہیں سے اندر بات گئی ہے لیکن ہضم نہیں، بس جا کر کسی سے جب تک وہ بتا نہ دیں تب تک انسان کو چین نہیں رہتا. بہت ہی بری عادت ہے، غلط عادت ہے، اور اسلام نے سختی سے تردید کی ہے ان چیزوں کی جو معاشرے کو تباہ ہو برباد کرنے والی ہوتی ہیں. لہٰذا کبھی بھی انسان کو نمیمہ، چغل خوری، ادھر کی بات ادھر نہیں کرنا چاہیے، اس سے کل اجتناب کرنا چاہیے. آگے ہے ثم دعا بجریدۃ، آپ نے کسی سے کہا حضرات جاؤ ایک کھجور کی شاخ کاٹ لو. کھجور کی شاخ کیسی ہوتی ہے؟ وہی جو لمبا سا پتا نکلا ہوا ہوتا ہے وہی کھجور کی کیا ہے شاخ، الگ سے کوئی شاخ دیکھی ہے کھجور کی؟ الگ سے کوئی شاخ نہیں شاخ، تو وہی کھجور کا جو لمبا سا پورا پتا اسی کو جریدہ کہا جاتا ہے. فکسرہا کسرتین، آپ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے. کیسے دو ٹکڑے کیے آپ نے؟ بیچ سے کاٹ کر کے آدھا ادھر آدھا ادھر، نہیں درمیان سے چیر دیا آپ نے اور دو ٹکڑے کر دیا آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جریدہ کے دو ٹکڑے کیے لمبائی میں سیدھے، لمبائی سے بیچ سے چیر کر کے دو کر دیا آپ نے. فوضع علی کل قبر منہا کسرتن، اور دونوں قبروں میں سے ہر ایک قبر پر ایک ٹکڑا رکھ دیا آپ نے. تو لوگوں کا اللہ کے رسول یہ کیا کیا آپ نے؟ فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان دونوں سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. ما لم تیبسا، جب تک یہ دونوں خشک نہ ہو جائیں، جب تک یہ دونوں شاخیں، یہ دونوں جریدہ خشک نہ ہو جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے اتنی مدت کے لیے یہ ان سے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کھجور کی شاخ لے کر کے اور اسے اس پر لگا دیا اور فرمایا کہ اس کی وجہ سے عذاب میں کیا ہو جائے گی؟ تخفیف ہو جائے گی. اب عذاب میں تخفیف ہونے کی کیا وجہ ہے، اس کا تذکرہ آپ کو دوسری روایتوں میں ملے گا. چنانچہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، آخر میں پڑھیں گے انشاءاللہ ثانی عالیہ میں. تو جابر رضی اللہ حدیث اس میں آتا ہے فَأَحْبَبْتُ بِشِفَاعَتِ احببت بشفاعتي ان يرفعها عنهما ان يرفعها عنهما ما دام الغصنان رطبين ما دام الغصنان رطبين فاحببت بشفاعتي. لہذا میں نے اپنی شفاعت کے ذریعے چاہا کہ ان سے عذاب میں ترفیع ہو جائے، آسانی ہو جائے، جب تک یہ دونوں غصن کیا رہیں، کیا ہے یہ، تر رہیں، جب تک یہ دونوں ڈالیاں تر رہیں تب تک ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں تھا یہ جو عذاب میں تخفیف تھی. یہ کیوں، کس وجہ سے تھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور سفارش کے نتیجے میں تھا. چلیے ٹھیک ہے. تو یہ اصل وجہ اس کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت، اور باقی جو جریدہ تھی اس کو مدت بطور مدت بتایا گیا تھا کہ آپ کو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کی آپ بتایا گیا کہ آپ ایک شاخ لے کر کے اس طرح چیر کر کے قبروں پر لگا دیجئے، جب تک یہ شاخیں تر رہیں گی اس وقت تک کے لیے آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے. مطلق آپ کی سفارش قبول ہو جائے کہ ان سے عذاب قبر ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہاں البتہ آپ کی سفارش ہے، شفاعت ہے، تو اتنے وقت کے لیے یہ ہو سکتی ہے، جتنے وقت تک یہ دونوں شاخیں جو آپ اس پر رکھ دیں گے وہ تر رہیں گی، اتنے وقت کے لیے آپ کی شفاعت قبول کی جا رہی ہے. تو یہ روایت باقاعدہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صریح اس باب میں ہے کہ یہ جو جریدہ تھی ان دونوں کو گویا کہ وقت بیان وقت کے لیے کیا گیا تھا کہ جب تک یہ دونوں تر رہیں گی اتنے وقت کے لیے، اتنے ایام کے لیے عذاب میں تخفیف، جب یہ سوکھ جائیں گی تو گویا کہ آپ کی شفاعت کی مدت کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی. تو مدت متعین کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، کبھی آپ گھڑی اور گھنٹے سے کر دیتے ہیں، کبھی دن سے کرتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز جس کو آپ مدت اس طرح سے بنا دیتے ہیں. بے شرام میں تب تو نہیں صحیح ہے، جب سوکھ جائے تب پیسہ دیں گے ہم، وہاں نہیں دیں. کیا کہہ دیں گے آپ، یہاں پر جہالت پائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر مسئلہ اس کا نہیں تھا بے شرا کا. یہاں مسئلہ کون سا ہے؟ یہاں مسئلہ دوسرا ہے. تو یہ یہاں پر کہا گیا ہے. اب اس حدیث سے استدلال کرنا کہ قبر کے اوپر اس طرح لے جا کر کے شاخ رکھنا ہری اس سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، اور شاخ کے بعد آگے بڑھ کر قبروں پر پھول ڈالنا کہ اس سے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، یہ سب کے سب غلط ہیں۔ آپ کے سامنے حدیث موجود ہے کہ اس میں کوئی دخل تھا شاخ کا؟ شاخ کا کوئی دخل تھا؟ کچھ بھی دخل اس کا نہیں تھا، وہ صرف بیان مدت کے لیے، بیان مدت کے لیے کوئی جات طے کر دیتا انسان، تو یہ بیان مدت کے لیے تھا جو آپ کو بتائی گئی تھی، باقی عذاب کی تخفیف میں سرے سے جرید کا کوئی دخل تھا ہی نہیں۔ لیکن بہرحال لوگوں نے اس سے استدلال کر لیا، اور عجیب ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ تک نے اس طرح کی بات ذکر کی ہے اور کوئی تردید بھی اس کی نہیں کی ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ نے لکھا ہے صحیح مسلم کی شرح میں، قیلا لکونہما یسبحان ما داما رتبین، قیلا لکونہما یسبحان ما داما رتبین ولیس للیابس تسبیح، ولیس للیابس تسبیح، واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث۔ سب قول پورا کس کا وہاں چل رہی ہے؟ امام نووی رحمہ اللہ، واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر لهذا الحديث لأنه إذا كان يرجى التخفيف، إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى، یہ امام نووی رحمہ اللہ قول شرح مسلم میں، کتاب الطہارہ پڑھیں گے آپ، وہاں جب یہ حدیث آئے گی شرح میں نیچے دیکھ لیجئے گا، تو وہاں یہ قول امام نووی رحمہ اللہ کا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بھی کہا گیا ہے، پہلی بات انہوں نے ذکر کی ہے باقاعدہ، قال العلماء محمول على انه صلى الله عليه وسلم سال شفاعة لهما فوجب شفاعته بالتخفيف عنهما الى ان يبصر، یہ ساری بات ذکر کی امام نووی رحمہ اللہ نے۔ آگے فرماتے ہیں وہ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عذاب میں تخفیف کی وجہ، کیونکہ وہ دونوں شاخیں تسبیح پکارتی رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب تک وہ دونوں تر رہیں گی، اور جو سوکھی ہوتی ہے اس کی تسبیح وہ تسبیح نہیں پکارتی ہے، لہذا جب تک وہ تر رہیں گی تسبیح پکارتی رہیں گی، اور جب تک وہ تسبیح پکارتی رہیں گی تب تک عذاب میں کیا رہے گی؟ تخفیف رہے گی عذاب میں۔ یہ اصل وجہ عذاب میں تخفیف کی، یہی سے علماء کرام نے، جب بنیاد غلط ہوگی تو اس کے اوپر ساری عمارت غلط ہو جائے گی، مولانا جب آپ بنیاد غلط رکھیں گے تو پوری عمارت غلط بن جائے گی۔ اس کے بعد یہی سے علماء کرام نے اس بات کو مستحب سمجھا ہے کہ قبر پر جا کر کے آپ قرآن پڑھیں، فاتحہ جا کر کے پڑھیں قبر پر، یہی سے علماء نے مستحب سمجھا ہے، کیونکہ اگر جرید کے تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے، دیکھ رہے ہیں کہاں سے قیاس کس پر، جو مقیس علیہ بات ہے، مقیس علیہ بات، جب جرید کے تسبیح کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو پھر قرآن کی تلاوت باقاعدہ ہو، اس سے تو درجہ ہونا عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ لادینی سے استدلال ہو گیا، قبر پر جا کر کے فاتحہ پڑھ دیں آپ، قبر پر جا کر کے قرآن مجید کی قرآن خوانی کریں آپ، یہ سب کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے، کیونکہ جب ایک جرید شاخ جیسی جو انسان بھی نہیں اور جاندار بھی نہیں اور ذوی العقول کسی میں سے نہیں، جب اس کی تسبیح سے جو ہے تخفیف ہو جاتی ہے، تو یہ ذکر کیا انہوں نے، اور باقی آگے اس کی کوئی نکیر کی انہوں نے ایسا بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہا مولانا صاحب انہوں نے کہ جو تر ہوتی وہ تسبیح بیان کرتی ہے، قرآن تو کیا کہتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، وَإِن مِّن شَيْءٍ، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں، چاہے وہ حجر ہوں چاہے وہ شجر ہوں، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن آپ ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ کہاں سے آ گیا کہ وہ جب تر ہوگی تسبیح بیان کرے گی؟ یہ کہاں سے، جس سے بنیاد اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تر ہوگی تسبیح بیان کرے گی، کہاں اس کی دلیل ہے مولانا کہ تر ہوگی تو تسبیح بیان کرے گی اس کی دلیل؟ تو یہ سب غلط مفروضہ قائم کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر پھر غلط اس سے استدلال کیا گیا ہے، لہذا نہ تو کسی قبر پر جا کر کے جریز رکھنا صحیح ہے؟ مولانا صاحب صحیح ہے جریز رکھنا؟ اللہ رسول نے نہیں رکھا ہے؟ اللہ رسول رکھا کہ نہیں رکھا ہے؟ جی ہاں. تو نہ تو کسی قبر پر جا کر کے جریز رکھنا صحیح ہے، نہ قبر پہ جا کر کے اس طرح سے پھول چڑھانا صحیح ہے. جب یہ غلط ہے اس کے بعد مزید اس پر آگے استدلال کرنا، آگے بات بڑھا کر کے، وہ سارا مسئلہ یہاں پر غلط ہے. میں نے بتایا آپ کو کہ یہ جو عذاب قبر میں تخفیف ہوئی تھی اس کی وجہ باقاعدہ حدیث کے اندر آ گئی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نتیجے میں تھا، آپ کی سفارش کی وجہ سے ہوئی تھی، اور اس کو صرف اور صرف مدت کے لیے بتایا گیا تھا، بیان مدت کے لیے تھا یہ، باقی اس کا عذاب قبر کی تخفیف میں اس کا سرے سے کوئی دخل تھا ہی نہیں. بہت ساری وجوہات ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہم اور آپ اگر چاہیں کہ جا کر کے قبر پر جریت رکھ دیں اس لیے تاکہ عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے، قطعی طور پر غلط ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو میت کے حالات کا علم، میت کو عذاب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا امر غیبی ہے، اس کا علم کسی کو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، مطالعہ کیا ہوگا آپ نے علم غیب کے بارے میں، پڑھتے ہوئے اس کا بھی دیکھا ہوگا آپ نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خبر دی تو آپ کو علم ہوا کہ قبر والے کو کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے. ہمیں اور آپ کو کیا خبر کہ ہمارے اس عزیز کو فلاں کو کیا ہو رہا ہے، عذاب ہو رہا ہے، لاؤ اس پر کیا ڈال دیں ہم، پھول ڈال دیں ہم، کیا ڈال دیں اس پر، پھول ڈال دیں اور پھر ڈال دیں شاخ ڈال دیں، ہمیں اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک تو یہ کہ امر غیبی ہے، ہما شما کسی کو علم نہیں ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ کو معلوم ہوا کسی کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر آپ کسی سے کہتے ہیں سر یہ آپ پھول ڈال رہے ہیں کیا عذاب میں تخفیف کا عذاب ہو رہا ہے آپ کے اہل خانہ فلاں کو، علم کیا کو کیا ہو رہا ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، تو ان کی بدین کیا کیفیت ہوگی. دوسرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنے شفیق تھے؟ قرآن نے کیا کہا، بالمومنین روف رہے. کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ رہنمائی نہیں کی کہ آپ لوگ قبروں پر جا کر کیا ڈالائے کیجئے، شاخیں ڈالائے کیجئے آپ لوگ، کیونکہ اس سے مردوں پر عذاب میں تخفیف ہو جائے کرتی ہے. تو جو اتنے روف رحیم ہو، کبھی آپ نے اپنی امت کو اس طرح کی کوئی رہنمائی نہیں کی کہ آپ اس طرح سے قبروں پر جا کر کے جرید وغیرہ لگا دیا کیجئے، اس کی وجہ سے مردوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اور اسی طرح سے سلف صالحین وعلی راسہم الصحابہ، ہمارے اخلاق اور میں سب سے پہلے صحابہ کرام، ان سے بھی نہیں آتا ہے تذکرہ کہ صحابہ کرام نے جا کر کے قبروں پر اس واقعے کے بعد کیا کرتے رہے ہوں، کیا کرتے رہے مولانا صاحب، جا کے شاخیں رکھتے رہے ہوں. یا ابن عباس نے جابر نے دیکھا کہ اللہ سے رکھی تھی شاخ تو سوکھ گئی ہوگی، لا ایک دوسری ڈالا ہے اب، جی مولانا شاخ کیا ہو گئی ہوگی، اب تو سوکھ گئی ہوگی، اب چاروں کا پھر ساتھ آپ شروع ہو گیا ہوگا، لا شاخ پھر سے ڈالا ہے، پھر سے تر شاخ وہاں پڑ جائے، پھر ایک تر شاخ پڑ جائے گی تو کیا ہو جائے گا، دوبارہ پھر وہ شروع ہو جائے گا عذاب میں تخفیف کا مسئلہ. تو ایسا صحابہ کرام نے کچھ نہیں کیا ہونا سر. اگر اس طرح ہوتا کہ عذاب قبر میں تخفیف ہو جاتی پھول ڈالنے سے، شاخ لگانے سے، شاخ ڈالنے سے، تو صحابہ کرام جا کر کے چلو احتیاطاً ہی صحیح نہ ہو رہا، احتیاطاً ہی صحیح چلو قبروں پر ڈال کے آ جائیں، اگر ہوگا تو انشاءاللہ اس سے کیا ہو جائے گی، تخفیف ہو جائے گی. کہیں صحابہ کرام سے ثبوت اس طرح کا نہیں ملتا ہے. ایک صحابی بریدہ ابن حصیب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر کے اندر جو ہے کیا رکھ دیں، کھجور کی شاخ رکھ دی جائے میری قبر کے اندر، لیکن اللہ کرنا ایسا ہو ان کا انتقال ایسے مقام پر جا کر کے ہوا جہاں پر کھجور کا درخت نہیں پایا جاتا تھا، لہٰذا وہ شاخ ان کی قبر میں نہیں رکھی جا سکی. لہٰذا ایک تو انہوں نے قبر کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں کہا تھا، اور نہ وہ رکھی گئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت، اور کس وجہ سے کہا تھا، کیا وجہ تھی اس کے اندر، وہ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن وہ صحابہ کرام سے کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے اس طرح سے اپنے مردوں کی قبروں پر جریت رکھوائی ہو. ایک تو یہ ہے، اگر جریت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے تو اس سے تعلق القلب بالمخلوق لازم آئے گا، شرک کا دروازہ کھلے گا، گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت مغفرت کے علاوہ ایک اور بھی ذریعہ ہے گناہوں کے معاف کرانے کا. اگر جریت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے تو اس سے تعلق القلب بالمخلوق لازم آتا ہے، انسان سمجھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کے علاوہ عذاب کی تخفیف کا ایک اور بھی ذریعہ ہے. صرف اسلام تو آیا ہے شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے یا شرک کے دروازے کھولنے کے لیے. اس سے تو کیا کھلے گا؟ اس سے شرک کا دروازہ کھلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ایک اور بھی ذریعہ ہے ہمارے پاس, اس سے ہم عذاب کی تخفیف کروا سکتے ہیں. یہ سرے سے اسلام کی جو شریعت روح ہے اس کے منافی ہے یہ. اسی طرح سے اگر جرید کی وجہ سے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے تو پھر اس سے تو جتنے بھی عصات ہیں نافرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں, یہاں تک کہ کفار بھی ہیں, انہیں بھی اچھا موقع ہاتھ آ جائے گا عذاب قبر میں کیا کرانے کا, تخفیف کرانے کا. اگر کس کی وجہ سے ہو, جرید کی تصویر کی وجہ سے ہو, جرید کی وجہ سے ہو تو کہیں بھی تصویر کرنا شروع کر دے گی وہ, کسی کافر کی قبر پر رکھ دے وہاں بھی تصویر کرے گی وہ, کسی عاصی اور ملحد کی قبر پر رکھ دے وہاں بھی تصویر کرے گی وہ. لہذا اگر جرید کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہونے لگے تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے عصات ہیں کفار ہیں سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے, اور ہر ایک کے عذاب میں کیا ہو جائے گی, اس کی وجہ سے تخفیف ہونا شروع ہو جائے گی, اور یہ خود یہ باطل ہے. اسی طرح سے اگر یہ جرید کی وجہ سے ہو تو وہ لوگ جنہیں کھجور کے درخت کے پہلو میں دفن کر دیا جائے وہ تو ماشاء اللہ جتنی عمر رہے گی کھجور کے درخت کی اتنی عمر تک ان کے عذاب میں کیا ہو جائے گی, تخفیف ہو جائے گی. اور ایسا صحیح ہے غلط ہے بتا دیں. اور اسی طرح سے آخری بات اور بتا دوں آپ کو, اگر یہ جرید کی وجہ سے تخفیف ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے چیر کر کے نہیں داخل کرتے, مدینہ تھا مولانا صاحب اور مدینے میں کھجور کے باغات کی کمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی شاخ دو کٹوا لیتے آپ, یا ایک کیا کرتے آپ, اگر آپ کسی لکڑی کو چیر دیں جلدی سوکھ جاتی ہوں صاحب, سکھانا ہو تو کیا کرتے ہیں مولانا مطیع الرحمان صاحب جلانے کے لیے, اس کو چیر کر رکھ دیتے ہیں جلدی سوکھ جائے گی اس کی وجہ سے. تو اگر یہ جرید کی وجہ سے ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں دو شاخیں منگوا لیتے اور دونوں پر الگ شاخ ہوتا کہ زیادہ مدت تک یہ کیا ہے نہ سوکھیں, بلکہ یہاں تک کرتے کہ لاؤ ایک ایک درخت یہاں لگا دو قبر پر, یا نہیں ایک اس پہ درخت لگا دو, مدینہ آتا کہیں سے درخت مل جاتا ہم سے, ایک یہاں لگا دو ایک یہاں لگا دو, تاکہ زمانے تک جب تک یہ درخت رہے گا تب تک ان کے عذاب میں کیا رہے گی, تخفیف رہے گی. تو یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کس کیا نہیں کیا. تو صاف بات ہے یہ آپ کو مدت بتائی گئی تھی اتنی مدت تک کے لیے بس, آپ نے کہہ دیا چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں, لیکن مستقل نہیں, جب تک یہ دونوں شاخیں آدھی کر دیجیے آپ, جب تک یہ تر رہیں گے تب تک کے لیے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے, اس کے بعد دوبارہ پھر عذاب لوٹائے گا ان کا. یہ اصل وجہ ہے, بعد اس سے اس طرح کے استدلال کرنا کہ جرید کی وجہ سے اس طرح کا کوئی مسئلہ تھا, ایسا قطعی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو مولانا آخر میں نے وجوہ ذکر کی ہیں ہمارے استاد جو مولانا عبدالعزیز اشب انہوں نے بتائی تھی ساری باتیں جو آپ تک پہنچا دی ہم نے. تو محبت کے اظہار کی اگر اس طرح کا طریقہ شرعی طور پر ہے جائے تو کیجیے مولانا صاحب, نہیں کیسے جائے قطعی طور پر جا رہا ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو پھول ڈالنے والا, ٹھیک ہے نہیں جائے گا کیا جی, ہاں جائیے آپ دعا کیجیے, تو مثلا قبرستان جائیں تو دعا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کے آپ دعا کر سکتے ہیں, دعا لہو ٹھیک ہے, ایک ہے دعا المیت میت کو پکارنا, ایک دعا للمیت نہیں یہ میت کے لیے دعا کرنا, کیا جی عید کے دن, عید کے دن ہے مولانا صاحب 15 شعبان کو جاتے ہیں, اس طرح کوئی تعین کرنا غلط, اس طرح کوئی تعین کرنا کبھی بھی جائیے جانا چاہیے.